वला तस्तविल हसनत वला सय्यअ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं होती, इसलिए कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है। बुराई बुराई करने वाले का भत्ता बिठा देती है, जिसे कहते हैं आप बुरा करें तो वो इन्नमा बगयुकुम अला अन्फुसिकुम, आपके अपने ऊपर पलटेगी, जब तक छोड़ोगे नहीं आप ही को जलील करेगी वो बुराई। इन्हीं बुराई कोई भी हो, मसलन झूठ बोलना, तो ये नहीं हो सकता कि आप दीन का काम करें और आप झूठ बोलें और फिर वो झूठ जो है वो आपके ऊपर पलटे ना और नुकसान ना दे आपको। आप दीन का काम करने लगे, आप दूसरों को माफ ना कर सकें जो आपको तकलीफ दें, जो आपको परेशान करें, क्योंकि रास्ते में तकलीफें तो बहुत आएंगी ना, इसीलिए तो पहले इस्तेकामत की बात कर दी गई। तो फिर आप कहें कि अल्लाह का पैगाम फैले और बढ़े और फले फूले, ये नहीं हो सकता, फिर आपके हाथों से नहीं हो सकता। तो इन्नमा बगयुकुम अला अन्फुसिकुम, तो इसलिए फरमाए ओला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ, अच्छाई और बुराई एक हो ही नहीं सकती, इदफा बिल्लती ही अहसन, कहीं भी जो बुराई पेश आए उसको अच्छाई से दूर करो, जब जाके कोई बेहतर नतीजा निकलेगा। فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو۔ ایسا اخلاق چاہیے اس دین کے راستے میں کہ جس سے تمہارے دشمن دوست بنے, نہ کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لو اور دوستوں کو بھی دور کر دو۔ اس لیے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو برائی سے نہیں بھلائی سے کام لینا ہے۔ دین پھیلانے کے لیے حسنہ کا ہتھیار چاہیے, کیونکہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, کیونکہ ہم بہت دفعہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں, 100% سچے ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سے زیادتی کر رہے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, لیکن اس سارے کے باوجود پھر برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دیں تو تب اس کی یہ جزا ملتی ہے۔ اور جب تک یہ خوبی نہ آئے, یہ صفت پیدا نہ ہو, یہ کام نہیں ہو سکتا, اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس راستے میں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی برائی ایک ہے ہی نہیں۔ برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے اس کو نمبر ایک برداشت کرنا چاہیے, نمبر دو فوری جواب نہیں دینا چاہیے, اور نمبر تین جب جواب دیں بھی تو بھلائی سے دیں, دوسرے نے جو کیا وہ اس کا اخلاق ہے, مجھے جو کرنا ہے وہ میرا اخلاق ہے, دوسرے نے جو کچھ کیا وہ اس کے ساتھ ہے, میں جو کچھ کروں گا وہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ اخلاق پیدا ہوگا, ایسی خیرخواہی جنم لے گی, ایسی سچائی جنم لے گی, تو اس وقت دشمن بھی دوست بن جائیں گے, کیونکہ سچائی میں بہت طاقت ہے, وہ ہر جگہ پہچانی جاتی ہے۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے جو چھپا نہیں سکتے آپ, وہ سب کو محسوس ہو جاتی ہے۔ خیرخواہی ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے سے چھپی نہیں رہتی, انسان تو کیا جانور کو پہچانتے ہیں کہ کون ان کا خیرخواہ ہے, کس کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے۔ کوئی زبان سے ایک لفظ نہ کہے, کہیں بھی کسی مجلس میں چلے جائیں, لوگوں کے صرف رویوں سے, لوگوں کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کیا مقام ہے یا آپ کے دل میں ان کا کیا مقام ہے, صرف انداز سے, ایک لفظ نہ بولے۔ تو اس لیے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی ایک ہے ہی نہیں, لیکن ہم کتنی دفعہ ان دونوں کو ایک ہی کر دیتے ہیں اور فرق نہیں کرتے, ہم کہتے پھر کیا ہوا, اس نے بھی تو یہ کیا تھا, ٹھیک ہے اس نے کیا تھا ماننا, لیکن آپ کو نہیں کرنا۔ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ, زیادتی کا بدلہ معاف کرنے کے ساتھ, غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ, بےہودگی کا بدلہ اگنور کر کے چشم پوشی کے ساتھ, کسی کے مکروہ رویے کا حلم اور برداشت کے ساتھ۔ جب جواب دیا جائے گا تو تبھی دور رہنے والا قریب آ جائے گا, ورنہ قریب والے بھی دور چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے, لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, لو کنت فظا, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, غلیظ القلب, سنگ دل ہوتے, لنفضوا من حولک, یہ سب منتشر ہو جاتے, سب چلے جاتے, سب بھاگ جاتے, سب تمہیں چھوڑ جاتے۔ تو جو شخص سنگ دل ہو, سخت مزاج ہو, کوئی اس کے پاس نہیں پھٹکتا, کوئی اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو جس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا چاہے پھر وہ دین کا کام کس طرح کر سکتا ہے؟ دعوت اللہ کا کام تو وہ پھر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو انسانوں کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے، جب انسان ہی کوئی پاس نہیں کام کس پہ کریں گے؟ پتھروں دیواروں کو دین کی بات سنائیں گے، اللہ کی بات سنائیں گے؟ سورۃ النحل کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمهتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین۔ بعض حالات میں انسان کو بدلہ کا ایک قانونی حق ہے کہ جتنی کسی نے زیادتی کی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کیا فرمائے، ولئن صبرتم، لیکن پھر بھی صبر کر لو تو لہو خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کے حق میں وہ بہت اچھا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو شخص تم پہ غصے کا اظہار کرے تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو، جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کرو، جس نے تمہیں ستایا ہو اس کو معاف کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو، یعنی تم نے جو مجھے گالی دی ہے، اگر تم نے صحیح بات کی ہے کہ میں مجرم اور خطاوار ہوں، تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو جھگڑا آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کی موت کے سامان کیے، جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام تراشی کی، آپ نے ان کے لیے ہمیشہ دعا کی، کیونکہ جب تک اتنی خارخائی نہیں ہوگی دین نہیں پھیلے گا۔ اور ایک طریقہ یہ کہ انسان صفائی کرنے اپنی بیٹھ جائے کہ جی آپ کیسے مجھے گمراہ کہہ رہی ہیں، ثبوت دیں، دلیل دیں، بحث مباحثے سے تو کوئی دل نہیں جیت سکتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی غلط فہمی دور کر لے، اور اگر ہم میں کوئی کجی ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ کیونکہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اندر ایک شدید ریئیکشن پیدا ہوتا ہے نا، ہر انسان کے اندر شدید رد عمل، جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات تو خون کھول اٹھتا ہے نا، اس ریئیکشن کو ذبح کرنا ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو جائے وہی یہ کام کر سکتا ہے پھر، یعنی اپنی ذات کا تحفظ تو ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا نا، کوئی بھی چیز ہمارے اوپر آ رہی ہو، مثلا ہمیں شک پڑے کہ وہ کوئی چیز گر رہی اور مجھ پہ آ رہی تو ہم فوراً پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح کوئی بات آپ پہ بنانے لگے تو آپ فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں، آپ فوراً تاویلیں کرنے لگتے ہیں، نہیں نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میرا یہ مطلب نہیں، میں ایسی نہیں، میں ویسی نہیں۔ تو قدرتی طور پر انسان دفاع کرتا ہے، سیلف ڈیفینس ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، لیکن جب معاملہ دین کا ہو تو پھر ذات کو تو پیچھے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جو بات کر رہے ہیں آپ، آپ کا ذاتی جھگڑا تو کسی سے نہیں ہے، کہیں کچھ بانٹنا تو نہیں ہے آپ کو۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا۔ اچھا سب سے اچھا کیا ہے؟ بعض اوقات خاموشی سب سے اچھی چیز ہوتی، یہ میری ایک جاننے والی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے میڈم کی اس بات سے بہت سیکھا، اگر مختصراً کہا جائے تو یہی سیکھا ہے کہ جب کوئی غلطی کرے یا غصے میں ہو تو خاموش ہو جاؤ، اسے خود احساس کرنے دو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیں گے، صحیح بات سمجھائیں گے۔ یہی طریقہ میں نے آپ سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنایا بھی ہے، آپ کے ہزاروں لیکچرز بھی مجھے وہ نہ سکھا سکتے جو میں نے مختلف موڈز اور مختلف حالات میں فون کر کے اور وقتی غصے کے بعد خاموشی کے وقفے میں سیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں دین کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ اور مشکل کیا پیش آئی، تو میں ایک لائن میں جواب دوں گی، یہ چند لفظوں میں، خواتین کی جذباتیت سب سے بڑی مشکل تھی میرے راستے میں، سب سے تلخ تجربہ۔ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے نا، اب ہمارا کام چونکہ خواتین کے اندر ہے تو خواتین کے اوپر تو غالب ہی جذبات ہیں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، ہر وقت موڈ سوار ہے، ہر وقت جذباتی باتیں ہیں، اب نیگیٹو پازیٹو دونوں طرح کی جذباتی باتیں، یہ چیزیں آپ کے کام میں شدید رکاوٹ بعض وقت پیدا کرتی ہیں، کیونکہ آپ خود بھی انسان ہیں نا بہرحال۔ لیکن اگر واقعی آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو پھر بھول جائیں سب چیزوں کو، بس ٹھیک ہے جو کچھ کرتا ہے کرے، آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، یا دوسرا طریقہ یہ کہ گھر بیٹھ جائیں۔ پھر دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا نا، ایک تو یہ کہ चलते रहे इस रास्ते में, जैसा भी है, जैसा भी कोई करे कर ले, और दूसरा ये है कि फिर आप छोड़ दें। छोड़ तो नहीं सकते ना, तो जब तक सब्र न करें, क्योंकि ये जो जज्बातियत है ये हम सबको बहुत नुकसान देती है। ये नहीं मैं दूसरों को ब्लेम करूं, मैं तो खुद जज्बातियत का शिकार हो जाती हूँ, लेकिन अमूमन क्या होता है कि छोटी सी बात महसूस कर ली तो बताया भी ना दूसरे को भी क्या महसूस किया, मूड ऑफ कर लिया। कभी किसी जज्बे का शिकार हो रहे हैं, कभी किसी का हो रहे हैं, कभी किसी का हो रहे हैं, और काम नहीं हो रहा, काम रुक जाता है। क्योंकि जब दीन हमारी जज्बातियत का शिकार होता है तो काम में रुकावट पड़ जाती है। वो दा इल्लल्ला छोड़ के हम अपनी जातों में उलझना शुरू कर देते हैं, उसने मुझे यूं कहा, वो मेरे साथ ये कर गया, वो फलाने ने यूं कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अपनी जात तो कहीं पीछे जाती नहीं, इसीलिए तो फिर अल्लाह की तरफ बुलाने का काम भी हो नहीं पाता ना। ये वो काम है जो अपनी जात से ऊपर उठ के करना पड़ता है। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ بلا شبہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اللہ سے جوڑنا ہے, اور اس کے لیے اللہ کے دین کو عام کرنا ہے, اس دین پر خود بھی عمل کرنا ہے, اس دین کا چلتا پھرتا نمونہ بننا ہے. وقال اننی من المسلمین, اور یہ قول زبان سے بھی ہوگا, عمل سے بھی ہوگا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی, اچھا برا ایک نہیں ہوتا. ادفع, دور کرو, باللتی ہی احسن, ساتھ اس چیز کے یا اس طریقے کے جو زیادہ اچھا ہو, یعنی برائی کو بھلائی سے دور کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو جب وہ شخص کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پڑ گئی تھی, ایسا ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ, گویا کہ وہ دوست ہے بہت گہرا, جگری دوست, یعنی جو خون کا پیاسا تھا, جو دل میں نفرت رکھتا تھا, عداوت رکھتا تھا, وہ ولی حمیم بن گیا, گرویدہ اور جانثار دوست بن گیا. یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل انوکھی اور انہونی سی بات لگتی ہے نا, کیونکہ ہم کبھی بھی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم انتہا پسند لوگ ہیں نا, کسی میں خوبی دیکھی تو اس کو فرشتہ سمجھ بیٹھے, کسی میں کوئی کوتاہی دیکھی تو اس کو پوری طرح شیطان بنا دیا, اس کے اندر پھر کوئی خیر نظر ہی نہ آئی کبھی. اور پھر سب سے بڑھ کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان, وہ جس کا دل جس طرف چاہے موڑ دے, وہ چاہے تو کسی کے لیے دل میں محبت پیدا کر دے, وہ چاہے تو کسی کے لیے دل میں نفرت پیدا کر دے. پھر ہم مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کے بارے میں بھی ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں, کیسے یہ ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ نہیں سیدھا ہو سکتا, اس کی نفرت نہیں ختم ہو سکتی؟ نہیں, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اپنی خاطر کچھ کرنا, اپنا کوئی فائدہ نظر آیا تو کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا, نہیں, جب اللہ کی خاطر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل آپ کے لیے نرم نہ کرے, اس کے دل میں آپ کی قدردانی پیدا نہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ مثال بے حد خوبصورت ہے کہ ایک بڑھیا آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک روز آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے تو وہ کوڑا پھینکنے والی نظر نہ آئی. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی, لوگوں نے کہا وہ بیمار ہو گئی, آپ اس کی عیادت کو چلے گئے, اور وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی. ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں. مکہ فتح ہونے پر سارے اہل مکہ سوائے چند لوگوں کے جو بھاگ نکلے تھے سب اسلام میں داخل ہو گئے. کیسے ہوئے؟ آپ نے ان کو معاف کیا, حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھیوں کے ساتھ क्या क्या ज्यादतियां नहीं की थी जिनका आप इंतकाम नहीं ले सकते थे, आज आप इंतकाम ले सकते थे। हजरत हमजा के कातिल को भी माफ किया, वहशी को, कलेजा चबाने वाली हिंद को भी माफ किया, अबू सुफयान को भी माफ किया। अफ़ो दरगुजर का एक वसी बाब है, इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और नहीं डाला जाता इसको मगर उन लोगों में जिन्होंने सब्र किया। यानी बुराई को भलाई के साथ दूर करने की खूबी अगरचे बहुत फायदा मंद है, लेकिन इस पे अमल सिर्फ वो कर सकता है जिसके अंदर सब्र हो, जो अपने आप को थाम ले, कंट्रोल कर ले, जिसके अंदर तहम्मुल हो, जो गुस्से को पी जाए, नापसंदीदा बातों को इग्नोर कर दे, चश्मपोशी कर दे। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं डाली जाती ये बात मगर बहुत बड़ी किस्मत वालों में। हज कहते हैं किस्मत को, अजीम बहुत बड़ी, ये सिफत तो बड़ी किस्मत बड़े नसीबे वालों की होती है, ये सिफत तो सिर्फ मखसूस लोगों में होती है। देखिए दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बुराई का बदला बुराई से ही देते हैं और नेकी का बदला नेकी से देते हैं, जैसा कोई उनके साथ करे वैसा ही करते हैं, वो इसके अलावा कुछ और नहीं करना जानते। और अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, जो उनके साथ अच्छा है उसके साथ वो भी अच्छे हैं, और कोई उनके साथ बुरा है तो वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो नेकी का बदला भी बुराई से देते हैं, होते हैं ऐसे लोग। आप उनके साथ एहसान करें, आप उनके साथ अच्छा करें, और वो आपके साथ हमेशा बुरा करें, ये बदतरीन लोग होते हैं। ऐसे लोग अपनी इस फितरत की वजह से खुद ही नुकसान उठाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये मोहब्बतों से महरूम हो जाते हैं। ये बदकिस्मत लोग होते हैं जो किसी का एहसान न माने, शुक्रगुजार न हो। और तीसरे वो लोग होते हैं जो बुराई होने पर भड़क नहीं उठते बल्कि उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, और आइंदा बुराई करने वाले से खैरखाही का मामला करते हैं, भलाई का सलूक करते हैं। और ऐसा करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसमें शैतान भी इंसान के पीछे हो लेता है। वो कहता है नहीं, मत माफ करो, मत छोड़ो, तुम्हारे माफ करने से इसको सबक हासिल नहीं होगा। इसलिए इंसान नंबर एक अपने नफ्स के हाथों मजबूर होता है, नंबर दो शैतानी वसवसों के हाथों मजबूर होता है। इसलिए हर शख्स ये काम कर नहीं सकता, ये काम वही करता है इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, जिसका बड़ा नसीबा होता है, जिसकी बड़ी किस्मत होती है, ये जिसके अंदर आली सिफात होती हैं। हज कहते हैं खैर और फजल का हिस्सा या मालदारी और खुशकिस्मती। यानी आमतौर पर हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, फला बड़ा खुशकिस्मत, ये जुमला कभी सुना है या बोला है? फला बहुत खुशकिस्मत। किसको कहते हैं खुशकिस्मत? जिसके पास माल ज्यादा हो, ये जिसके पास दुनिया की कोई नेमत बहुत आम हो। अल्लाह ताला के नजदीक खुशकिस्मत कौन है, बड़े नसीब वाला कौन है? जो बुराई का जवाब भलाई से दे सकता हो, जो उसकी खातिर माफ कर सकता हो, जो अपने से नफरत करने वालों का भी दिल जीतने का गुर जानता हो। और ये हो नहीं सकता जब तक आप अपने हिस्से से दस्त बरदार ना हो, अपने हक से नीचे ना उतर आए। अगर आप हुकूक की जंग लड़ते रहे, अब तो माशाल्लाह दीन के नाम पर भी लोग हुकूक की जंग लड़ते हैं। मैं सोच रही थी, कल मैंने ऐसे कहीं एक दीवार के ऊपर किसी तहरीक की तरफ से लिखे हुए थे कुछ स्लोगन, तो उसमें कहा था कि फलां तहरीक के हुकूक की जंग। तो मैं सोच रही थी किससे जंग है ये जंग किसके खिलाफ है? इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ है या खुद अपनों के खिलाफ है? तो हम मुसलमान तो सिर्फ आपस में ही जंग करना जानते हैं, हम गैरों के साथ जंग नहीं कर सकते। और जो कौमें दुश्मन से लड़ना न जानती हों, दुश्मन के मुकाबले में बुजदिल हों, वो आपस में लड़ने से बहुत शेर होते हैं, क्योंकि अब कहीं तो लड़ना है, दुश्मन इतना स्ट्रांग है वो तो बारी नहीं आने देगा, तो इसलिए आपस में ही लड़ लो, लड़ने का शौक पूरा कर लो। اور افسوس یہ کہ یہ ایک دینی تحریک ہے، یا دین کے نام پر یہ سب کام کر رہے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ یہ کس قسم کا دین ہے، یہ کس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جنہوں نے جان کے دشمنوں، خون کے پیاسے لوگوں کو معاف کیا، ان سے بھی جنگ نہیں کی، جنگ کے بغیر مکہ فتح کیا، ہم ان کی محبت کے دعوے دار انہی کے نام لیواؤں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کیا جنگوں سے بھی دل جیتے جا سکتے؟ جنگوں سے شاید چند زمین کے ٹکڑے تو فتح کیے جا سکے، لیکن دل تو فتح نہیں کیے جا سکتے. محبت فاتح عالم، حقیقی معنی میں دنیا کو وہی فتح کر سکتا ہے جس کے اندر محبت و انسانیت کی. لیکن بعض اوقات شاید ہم انجانے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یا دوسروں کی دیکھا دیکھی، کیونکہ ہر طرف حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، عورت مرد کے حقوق کی جنگ ہے. اب بعض اوقات خواتین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں. بھائی کس سے لڑ رہے ہو؟ باپ سے لڑ رہے ہو، یا بھائی سے لڑ رہے ہو، یا شوہر سے لڑ رہے ہو، یا اپنے بچوں سے لڑ رہے ہو، یا کس سے؟ جیسے نا، لڑنے کے لیے کوئی سامنے ہونا چاہیے. اپنے ہی پیاروں سے، محبت کرنے والوں سے. تو باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ کتنی محبت ہوتی ہے اس میں. بہن بھائی کا رشتہ کتنا پیار ہوتا ہے، بہنوں کو کتنا ناز ہوتا ہے بھائیوں سے. شوہر بیوی کا رشتہ اللہ نے رکھا ہی محبت کا، کہ اس میں محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی، قربانی دینی پڑتی. اور اسی طرح دوسرے مرد کون ہے؟ وہ بازار میں رہنے والے مرد، ان سے ہماری کیا لڑائی، ہمارا کیا تعلق؟ تو کم از کم ایک انسانی معاشرے کے اندر باہم لڑائیوں اور کھینچا تانی اور کشمکش اور تضادات سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. پانے والے وہی ہیں جو کھونا جانتے ہیں، جو کھو سکتے ہیں. دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک بیج کی کوئی عزت نہیں نظر آتی کہ اس کو مٹی میں ڈالا جا رہا ہے اور ڈال کے چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ چھپائے نہ تو اگتا نہیں ہے. یعنی اس درجے کی عاجزی. اگر واقعی کوئی انسان دین کے راستے میں گلو گلزار ہونا چاہتا ہے، گلو گلزار کا کیا مطلب؟ گل پھول کو کہتے ہیں اور گلزار باغ کو کہتے ہیں. یعنی پھولوں بھرا باغ بننا چاہتا ہے یا کوئی باغ لگانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو ایک دانے کی طرح خاک میں ملائے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اپنے حقوق کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی زیادتیوں پر، لوگوں کے رویوں پر صبر کرتا جائے، کھلے دل سے معاف کرتا جائے، اور معاف کرنا بھی ایسا کہ نشان مٹاتا جائے. وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا میں جو آتی ہے بات، کہ ایسا معاف کرو کہ ان باتوں کو دہراؤ نہیں. ہم معاف کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، اور جب کبھی کوئی نئی ناراضگی ہوتی ہے تو ڈے ون سے ناراضگی کا قصہ شروع کرتے ہیں، سب پچھلی باتیں، پھر پرانے زخم تازے کر لیتے ہیں، اور لہٰذا معاف کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ اگر معاف کر دیا تو پھر وہ باتیں دل میں کیوں رکھی ہوئی. اسی لیے کیا فرمایا؟ کہ یہ صفت دشمن کو دوست بنانے کی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے اور جن کا نصیب بڑا ہے. اور یہ نصیب دنیاوی اعتبار سے شاید نہ بھی ہو کہ جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے یا جن کے پاس دنیا کی کوئی رونق ہوتی ہے، نہیں. یہاں حج سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے، کہ جو جنت میں اعلیٰ مقام پانے والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، جن کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں.